Şimdi yine El Esas Fis Sünneh Es-Siretun Nebeviye isimli eserin ikinci cildinin 509. sayfasından devam ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bu bölümde de muhacirler ile ensar arasında kopan fitne dalgalarını işleyeceğiz. Buhari rahimahullah ve Müslim rahmetullahi aleyh Cabir radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmişlerdir. Cabir radıyallahu anhu şöyle dedi. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde gazveye yani Müreysi seferine çıkmıştık. Muhacirlerden bir takım insanlar da toplanmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde sefer etmişlerdi. Hatta muhacirler ensarlardan çok oldular sayı bakımından. Muhacirlerden şakacı bir kimse vardı. Bu zat ensardan birisinin kıçına şaka olarak vurmuştu. Ensari bundan aşırı derecede öfkelendi. Nihayet kavga başladı. İki taraf da kendi kabilelerini imdada çağırdılar. Ensardan olan kişi, "Ey Medineliler, imdadıma koşunuz!" diye feryat etti. Muhacir şakacı da "Ey muhacirler, imdadıma yetişin!" diye bağırdı. Bu sözler üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıktı ve cahiliyet ahalisinin çığlığı ile bağırmak da ne oluyor buyurdu. Sonra da "Onların işi nedir? Neden cahiliye adetiyle çağırıyorlar?" diye sordu. Bir muhacirin ensardan birisine şaka ile vurduğu kendisine haber verildi. Ravi dedi ki, bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o cahiliyet çığlığını bırakınız, soyuna çağırmak, onunla hak kazanmak kötü bir şeydir buyurdu. Münafıkların başı olan Abdullah ibni Übey ibni Selul de, lanehullah, laneten vasi'a, şunlar bizim Medine halkı üzerine muhacirleri ayaklandırmak mı istiyorlar? Yemin olsun ki eğer biz Medine'ye dönüp varırsak, Medine'nin en az olanı, yani en azık olanı, en aziz olanı, yani güya kendisi, onlardan en zelil olanı, haşa ve kella, güya peygamberi, elbette bu muhakkak Medine'den çıkaracaktır. Ve çıkarırız dedi. Bunun üzerine, Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu, Übey ibni, Abdullah ibni Selul için, ey Allah'ın elçisi, şu pis herifi öldürmez miyiz? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de insanlar içinde Muhammed ashabını birbirine kırdırtıyor diye dedikodu ederler buyurdu. Tirmizi'nin rahimahullah rivayet ettiği hadiste Abdullah ibni Übey ibni Selul'un oğlu Abdullah bin Abdullah da radıyallahu anhu babasına vallahi kendinin zelil ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aziz olduğunu inkar etmeden Medine'ye dönemezsin dedi. Ve o da bunu yaptı. Allahu Akbar. Evet. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Zeyd bin Erkam radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. Zeyd bin Erkam radıyallahu anhu şöyle dedi. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir sefere çıktık. Bu seferde insanlara bir sıkıntı ve zorluk isabet etti. Abdullah bin Ubey, la'anahullah, kendi arkadaşlarına hitaben, Resulullah'ın yanında bulunan kimselere nafaka vermeyin, ta ki etrafından dağılıp gitsinler dedi. Ve yine o, andolsun ki eğer Medine'ye dönersek, en şerefli ve kuvvetli olan, oradan en hakir olanı elbette çıkaracaktır dedi. لَاِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلُ Bunu söyledi. Hemen ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bu sözleri kendisine haber verdim. Haber veren kim? Zeyd bin Erkam radıyallahu anhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ubeyye la'anehullah haber gönderip bu sözleri ona sordu. Abdullah İbni Ubey bir şey yapmadığına dair var gücüyle yemin etti. Ensar, Zeyd Allah'ın Resulüne yalan söyledi dediler. Onların söylediği bu sözlerden dolayı benim gönlüme bir sıkıntı düştü. Nihayet aziz ve celil olan Allah Celle Şanuhu Münafıkun suresinde beni doğrulayan ayetleri indirdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların lehine mağfiret istemek için onları çağırdı. Onlar da başlarını büktüler. Onlar giyindirilmiş odun gibidir. Münafıkun suresi 4. ayeti kerime kavli hakkında Abdullah bin Übey ile arkadaşları en güzel giyimli, iri vücutlu ve yakışıklı adamları dedi. Tirmizi'nin bir rivayeti de şöyledir. Zeyd bin Erkam radıyallahu anhu'dan rivayet edilmiştir. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir gazaya çıkmıştık. Suya koşardık ve bedeviler bizden önce suya varırlardı. Derken bir Arabi yani Bedevi arkadaşlarını geçti. Bedevi geçiyor, havuzu dolduruyor, onun etrafını taşla çeviriyor ve arkadaşları gelinceye kadar onun üzerine deriden bir örtü atıyordu. Bu esnada Ensar'dan bir adam Bedevi'ye geldi ve içsin diye devesinin yularını çekti. Fakat Bedevi onu bırakmak istemedi. O sırada su bendi bozuldu. Bunun üzerine Arabi bir odunu kaldırıp Ensar'ın başına vurdu ve başını yaraladı. Ensari, münafıkların başı olan Abdullah bin Übeyye gelerek lanehullah durumu ona anlattı. Kendisi de onun adamlarındandı. Abdullah bin Übey kızdı ve sonra şöyle dedi. Peygamberin yanında olanlara, yani Arabilere yardım etmeyin ki onun etrafından dağılsınlar. Arabiler yemek vaktinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelirlerdi. Abdullah, onlar Muhammed'in yanından dağıldıkları vakit Muhammed'e yemek getirir, kendisi ve yanında bulunanlar yerlerdi dedi. Sonra adamlarına şöyle konuştu. لَاِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَزَلُ Subhanallah. Medine'ye dönersek, sizden güçlü olan, güçsüz olanı kapı dışarı etsin dedi. Subhanallah. Zeyd dedi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında idim. Abdullah bin Übey'i işittim ve amcama haber verdim. O da varıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona haber saldı. Fakat o yemin ve inkar etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni doğrulayıp beni tekzip etti. Onu doğrulayıp beni tekzip etti. Sonra amcam bana gelip şöyle konuştu. Maksadın neydi? Dedi. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana kızdı. O ve bütün Müslümanlar seni tekzip etti. Üzerime hiç kimsenin üzerine çökmeyen bir sıkıntı çöktü. Nihayet ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile seferde seyrederken sıkıntıdan başım titriyordu. Aleyhisselam ve rahmetullah. Dedi. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Kulağımı ovalayarak yüzüme güldü. Bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu iltifatının yerine bana dünyada ebedi kalmak verilseydi beni bu kadar sevindiremezdi. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anhu bana ulaştı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ne söyledi diye sordu. Dedim ki bana bir şey söylemedi ancak kulağımı ovdu ve yüzüme güldü dedim. Ebu Bekir radıyallahu anhu sevin dedi. Sonra Ömer radıyallahu anhu bana ulaştı. O da Ebu Bekir radıyallahu anhu gibi sordu. Ben de Ebu Bekir'e söylediğimi aynen söyledim. Sabaha vardığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El-Münafikun suresini okudu. Tirmizi'nin başka bir rivayetinde bunun Müstalik oğulları gazvesinde olduğu nakledilmiştir. Fezara gazvesi. Müslim rahimahullah Seleme bin el-Ekva radıyallahu anhu'den şöyle rivayet etmiştir. Seleme dedi ki radıyallahu anhu başımızda Ebu Bekir radıyallahu anhu olduğu halde Fezare oğulları gazvesine gittik. Ebu Bekir'i radıyallahu anhu bize emir olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tayin etmişti. Bizimle suyun arası bir saat olunca Ebu Bekir radıyallahu anhu bize emretti. Gecenin sonunda istirahat etmek için konakladık. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anhu baskın yapacak atlıları ayırdı ve düşman üzerine hücum etti. Derhal suyun başına vardılar ve artık onun üzerine öldüren öldürdü. Esir alan da esir aldı. Bu arada ben içlerinde kadınlar ve çocuklar bulunan bir insan topluluğunu görüverdim. Onların dağ tarafına doğru beni geçip gitmelerinden endişe ettim. Onlarla dağ arasına ok atışı yaptım. Okları gördükleri zaman durdular. Daha sonra ben onları önüme katıp sürüp getirdim. Bu topluluk arasında Fezare oğullarından bir kadın vardı ki bu kadının üzerinde deriden eski bir kürk örtü beraberinde de Arapların güzeli bir kız vardı. Ben de kafileyi sürüp sevk ettim ve nihayet onları Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya getirdim. Ebu Bekir radıyallahu anhu o kadının kızını bana hususi ganimet olarak verdi. Ben o kızın hiçbir elbisesini açmamış olarak yani onunla cinsel ilişki kurmadan Medine'ye geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çarşıda bana rast geldi ve ya Seleme o kadını bana hibe et dedi. Ben de ya Resulallah Allah'a yemin ederim ki o kızın güzelliği beni hayran ettiği halde ben onun hiçbir elbisesini açmadım dedim. Sonra ertesi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana çarşıda rastladı ve yine ya Seleme o kadını bana hibe et. Senin gibi bir oğlan meydana getirdiğinden dolayı babanın mükafatını ancak Allah versin. Yani Allah aşk olsun. Allah aşkına dedi. Ben de o kadın senin olsun ya Resulallah. Allah'a yemin ederim ki ben o kadının hiçbir elbisesini açmadım dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadını Mekke ahalisine gönderdi de ona mukabil Mekke'de esir edilmiş olan Müslümanlardan bir grup insanı kurtardı. Müslim'i şerh eden İmam-ı Nevevi rahimahullah bu hadisle ilgili olarak şunları söylüyor. Bu hadis-i şerifte esirleri karşılıklı olarak fidyeleşmenin kafir kadınları verip de onlara karşılık erkekleri kurtarmanın caiz olduğuna dair işaret vardır. Yine bu hadiste buluğ çağına gelmiş çocukla anasının arasını ayırmanın cevazına işaret vardır. Bize göre bunun cevazı hakkında bir ihtilaf yoktur. Ayrıca bu hadiste imam yani devlet başkanının ordudakilerden aldıkları ganimetlerden bir kısmını fidye vermek üzere bir Müslümanı kurtarmak veya Müslümanların yararı için harcamak ya da Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın burada ve Huneyn ganimetlerinde yaptığı gibi maslahat bakımından gönülleri kazanılması gerekenleri kazanmak için kendisine hibe etmesini istemenin cevazına işaret vardır. Yine bu hadise göre insanın babası için babana aşk olsun demesi de caizdir. Bu gazvenin sebebi. Fezare oymağı Peygamber aleyhissalatü vesselama suikast yapıp onu öldürmek istiyorlardı. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'i radıyallahu anhu'yu onların üzerine gönderdi. Ebu Bekir radıyallahu anhu da onların üzerine baskın yapıp bir kısmını öldürdü. Bir kısmını da esir aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komplo düzenleyip öldürmek için aile halkından 30 kişilik bir süvari birliği kuran Ümmü Kırfe adındaki kadın onların baş şeytanlarından bir şeytaneydi. Fakat onun hazırladığı bu süvari birliği kılıçtan geçirildi ve kızı da esir edildi. Daha fazla bilgi için Er-Rahikul Maktum'a müracaat edilmelidir. Kurz bin Cabir el-Fihri'nin Uranellere yaptığı sefer. Vakidi der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çobanını öldürüp sürüleri götüren Uraneliler Kurz bin Cafer el-Fihri'nin yaptığı sefer Uranellere Kurz bin Cafer el-Fihri'nin yaptığı sefer Hicretin 6. yılının Şevval ayında idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların peşine hemen Kurz bin Cafer radıyallahu anhu'yu 20 kişilik bir süvari birliğinin başında gönderdi. Birlik onları yakalayıp geri getirdi. Buhari rahimahullah ve Müslim rahmetullahi aleyh Enes radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmişlerdir. Enes radıyallahu anhu onlara şöylece tahdis etti. Ukul ve Ureyn kabilelerinden bir takım insanlar Medine'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler. Ve İslam kelimesini söylediler. Yani kelime-i tevhidi telaffuz edip İslam'a girdiklerini açıkladılar. Daha sonra ey Allah'ın Resulü bizler sürü sahipleri idik. Ekin ve mahsul sahipleri değildik dediler. Medine'nin havasını sıhhatlerine uygun bulmadılar ve orada da kalmak istemediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara zekat develerinin ve çobanının bulunduğu yerlere gitmelerini ve o develerin arasına girip onların sütlerinden ve sidiklerinden içmelerini emretti. Onlar oraya gittiler ve onlardan içtiler. Nihayet Harre tarafında bulundukları, sağlıklarına kavuşup semizlendikleri ve renkleri kendine geldiği zaman İslam'a girmelerinin ardından kafir oldular. Peygamber aleyhissalatü vesselamın çobanını öldürdüler ve develeri önlerine katıp götürdüler. Bu iş Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca arkalarından arayıcılar gönderdi. Gönderilen seriye onları yakalayıp getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara kısas yapılmasını emretti. Akabinde o canilerin gözlerini çıkardılar, ellerini kestiler ve kendi halleri üzere ölünceye kadar Harre tarafında onları terk ettiler. Buhari'nin rahimahullah bir başka rivayetinde şöyle denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların izleri üzerine onlara arayıcılar gönderdi. Gündüz yükselmeden onlar yakalanıp getirildiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demir çubuklar getirilmesini emretti. Demir çiviler ateşle kızdırıldı. Bunlarla onların gözlerini çıkarttı. Ellerini ve ayaklarını kestirdi. Kesilen yerlere karşı dindirici bir dağlama tedavisi uygulamadı. Sonra bu caniler Harre denilen kara taşlık mevkiine atıldılar. Onlar orada su istediler. Fakat kendilerine su verilmedi. Nihayet öldüler. Buhari'nin rahimahullah Enes radıyallahu anhu'dan bir başka rivayeti de şöyledir. Enes radıyallahu anhu dedi ki ben onlardan bir adam gördüm ki ölünceye kadar diliyle yeri yalayıp ısırıyordu. Buhari rahimahullah Ebu Kilabe'nin radıyallahu anhu şöyle dediğini rivayet etmiştir. İşte bunlar hırsızlık yapmışlar, insan öldürmüşler, imana girmelerinin ardından kafir olmuşlar. Bu cürümleri işlemekle beraber Allah'a azze ve celle ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem de savaş açmışlardır. Yani onların bu şekilde öldürülmelerinin sebebini Ebu Kilabe radıyallahu anhu ne yapıyor? Burada bize bildirmiş oluyor. Müslim'in sahihinde Enes radıyallahu anhu'den şu rivayet edilmiştir. Enes radıyallahu anhu dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu haydutların gözlerini çıkarttı. Çünkü onlar da çobanların gözlerini çıkartmışlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yaptığı ancak kısastı. Zulüm değildi. Evet, şimdi üçüncü cilde geçtik. Üçüncü ciltten okumaya ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Hudeybiye Antlaşması. Sayfa 14. Üçüncü cilt, sayfa 14. Buhari, Misver bin Mahreme ile Mervan bin Hakem radıyallahu teala anhumadan rivayet etmiştir. Bu iki kavilden, bu iki raviden her biri arkadaşının hadisini doğrulayarak şöyle demişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye zamanında Medine'den yola çıktı. Yolun bir kısmına vardıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine Halid bin Velid bir takım Kureyş süvarisi ile öncü ve gözcü olarak Ganim mevkiine gelmişler. Şimdi siz yolun sağ tarafını tutunuz buyurdu. Vallahi Halid, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile yanındakilerin hareketini sezemedi. Nihayet Halid, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunun kaldırdığı kara tozu görünce hayvanını ayağı ile vurup koşturarak Peygamber aleyhissalatü vesselamın geldiğini Kureyş'e bildirmek üzere süratlice gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sahabileriyle yürüdü. Nihayet Seniyye mevkiine gelmişti. Oradan Kureyş karargahı üzerine inilirdi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın binek devesi burada çöktü. İnsanlar kalk yürü, kalk yürü diye deveyi azarladılar. Fakat deve çökmekte ısrar etti. Bu sefer insanlar kasva çöküp kaldı, kasva çöküp kaldı dediler. Kasva, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin devesinin ismi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kasva çöküp kalmaz, onun çöküp kalma huyu yoktu. Fakat vaktiyle fili Mekke'ye girmekten men eden Allah Celle Şanuhu, şimdi kasvayı da men etti buyurdu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayatım elinde olan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki, Kureyş Allah'ın haram içinde muhterem kıldığı şeyleri kendisine tazim kastederek, benden ne kadar ağır istekle bulunursa bulunsun, ben onu muhakkak onlara vereceğim buyurdu. Sonra kasvayı sürdü. Hayvan hemen sıçrayıp kalktı. Ravi dedi ki, bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in aksi istikametine yöneldi. Nihayet suyu az olan Semed kuyusu üzerindeki Hudeybiye mevkiinin en sonuna indi. Bu az suyu insanlar birer parça alıyor ve insanların orada eğlenip ikamet etmeleri için su bırakmıyor. Kuyunun suyunu tamamen çekiyorlardı. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme susuzluktan şikayet ediyorlardı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okluğundan bir ok çıkarttı. Sonra onlara bu oku Semed kuyusuna koymalarını emretti. Vallahi o anda kuyunun suyu coşmaya başladı. Suyun fışkırması Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin sahabileri oradan dönünceye kadar onları suya kandırmak için devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabileri bu haldeyken Budeyl bin Verka'a el-Huza'i kendi kabilesi olan Huza'dan birkaç kişi ile çıka geldi. Mekke ve havalisindeki Tihame kabileleri arasında Huza'lılar öteden beri Resulullah aleyhissalatü vesselamın sırdaşı idiler. Müslim olsun, müşrik bulunsun, bütün Huza'lılar Mekke'de olup biten her şeyi Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan saklamazlar, gizlice ona bildirirlerdi. İbn-i İshak, Büdeyl gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, haberiniz olsun, Kureyş'in Ka'b bin Lüeyl ile Amir bin Lüey kabileleri Hudeybiye sularının en zengin kaynaklarına kondular. Sütlü ve yavrulu develeri, kadınlar ve çocukları da yanlarında bulunuyor. Şimdi ben de o halde bıraktım onları, bu halde geliyorum. Bunlar muhakkak size karşı savaş edecekler, dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Fakat biz hiç kimse ile savaşmak için gelmedik. Biz sadece umre yapmak niyetiyle geldik. Bununla beraber savaş Kureyş'in maddi ve manevi kuvvetlerini zayıflatmış ve onları zarara uğratmıştır. Eğer Kureyş arzu ederse ben onlarla aramızda barış için bir süre isterim. Onlar da benimle diğer müşriklerin arasını serbest bıraksınlar. Eğer ben Araplara galip olursam, Kureyş müşrikleri de insanların girdiği bu itaat yoluna girmek isterlerse kendi arzularıyla girebilirler. Şayet ben müşriklerin sandığı gibi Araplara galip gelmezsem, bu ihtimale göre de müşrikler benimle savaşmak zahmetinden kurtulup rahata ererler. Eğer Mekkeliler böyle bir anlaşmayı kabul etmez ve diğer Araplarla beni kendi halime bırakmayıp müdahale etmek isterlerse, hayatım elinde olan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki, şu müdafaa ettiği Müslümanlık uğrunda başım vücudumdan ayrılıncaya kadar Mekkelilere karşı cihad edeceğim. Şu kesindir ki o zaman Allah Celle Şanuhu Kur'an'daki nusret vaadini yerine getirecektir. Bunun üzerine bu değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, şimdi ben senin bu söylediklerini muhakkak Kureyş'e tebliğ edeceğim, götürüp yetiştireceğim dedi. Ve ravinin beyanına göre Kureyş karargahına vardı ve şimdi ben yanınıza şu adamın yanından geliyorum. Onun şöyle bir söz söylerken, onu şöyle bir söz söylerken işittik. Eğer sizler bizim o sözleri sizlere arz etmemizi isterseniz arz ederiz dedi ve Kureyş'in beyinsizleri de senin bize ondan haber vermene ihtiyacımız yoktur diyerek karşılık verdiler. Fakat içlerinden biri ileri görüşlüydü. Haydi onlardan işittiğin sözü anlat dedi. Bu değil, ben ondan şöyle şöyle sözleri söylerken işittim diyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözleri birer birer anlattı. Bunun üzerine Urve bin Mesud radıyallahu anhu ayağa kalktı ve Kureyş'e şunları söyledi. Ey kavmim, siz benim babam yerinde insanlar değil misiniz? Kureyşliler evet diye doğruladılar. Bunun üzerine Urve bin Mesud radıyallahu anhu ben sizin oğlunuz mesabesinde değil miyim dedi. Onlar evet diye tasdik ettiler. Sonra Urve radıyallahu anhu sizler beni bu bir kabahat ile itham edebilir misiniz diye sordu. Onlar buna hayır cevabını verdiler. Bu defa Urve bin Mesud radıyallahu anhu Ukaz halkını size toptan yardıma çağırdığımı ve onların bu yardımdan çekinmeleri üzerine kendim ve ailem ve çocuklarımla ve bana itaat eden tabilerimle size yardıma koştuğumu pekala bilirsiniz değil mi? Dedi. Onlar da bir ağızdan evet biliriz diye tasdik ettiler. Bu teminatları aldıktan sonra Urve radıyallahu anhu, bu adam size hayır ve iyilik yolu gösteriyor. O yolu kabul ediniz ve beni bırakınız ben ona gideyim dedi. Mekkeliler haydi git diye izin verdiler. Urve bin Mesud radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve onunla konuşulanları konuştu. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Urve'ye Budeyle söylediği sözlere benzer fikirler beyan etti. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mütareke kabul etmezlerse Kureyş ile ölünceye kadar savaşacağım buyurunca Urve bin Mesud radıyallahu anhu ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana kavminin kökünü kazıdığını düşündüğümüzü söylesek buna ne dersin? Senden evvel Araplardan kendi kavmini toptan helak eden bir kimse işittin mi? Ya mesele diğer şekilde meydana gelirse, ya Kureyş'in size üstün gelerek kötü muamele edeceklerini söylersek, vallahi ben aranızda ileri gelenlerden bazı kimseler görüyorum. Bu muhakkak olmamakla beraber, yine ben bir takım kabilelerden toplanmış karışık kimseler de görüyorum ki, bunlar savaş esnasında kaçıp seni yalnız bırakabilecek özelliktedir dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu, Urve'nin radıyallahu anhu, ki o zaman Müslüman değildi ama Müslüman olduğu için biz ne yapıyoruz? Rahmet okuyoruz. Urve'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerini savaştan kaçmakla itham etmesine dayanamadı ve Urve'ye haydi sen Lat putunun falanca yerini yala. Biz mi savaştan kaçıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yalnız bırakacağız? Haşa diye sövüp Urve'nin sözünü reddetti. Urve radıyallahu anhu. Dikkat et Ebu Bekir. Nefsim elinde olan Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki eğer üzerimde ödeyemediğim bir iyilik olmasaydı elbette ben de sana cevap verirdim dedi. Ravi dedi ki Urve Peygamber aleyhisselama söz söylemeye devam etti ve konuşma arasında Arap adeti üzere her söz söyledikçe eliyle Resulullah aleyhisselatü vesselamın sakalını tutuyordu. Halbuki bu sırada Mughira bin Şuba ki Urve'nin kardeşinin oğludur, başında miğfer ve yalın kılıç olduğu halde Resulullah aleyhisselatü vesselamın yanı başında duruyordu. Onu koruyordu. Ve Urve her ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakalına elini uzatıp okşamaya başlasa derhal Mughire'ye kılıcının ucuyla vuruyor. Mughira kılıcının ucuyla Urve'nin eline vuruyor ve Urve'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakalından elini çek buyuruyordu. Mughira'nın bu hareketi üzerine Urve başını kaldırdı ve bu da kim diye sordu. Sahabiler Mughira bin Şu'bedir dediler. Bunun üzerine Urve Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Ey gaddar! Ben hala senin cahiliyetteki gaddarlığın ve hıyanetini ödemeye çalışmakla meşgul değil miyim dedi. Mughira cahiliyette Malik oğullarından bazı kimselerle yol arkadaşlığı yapmış ve yolda bunları öldürüp mallarını almış, sonra Medine'ye gelip Müslüman olmuştu. Bu malları Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme arz ettiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam olmana gelince bunu kabul ediyorum. Mallara gelince bunlar gadirdir. Ben bunlardan hiçbir şeyi de alıcı değilim buyurmuştu. Sonra Urve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerini iki gözüyle iyice incelemeye başladı ve arkadaşlarına bu ne tazimdir? Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzından bir şey çıkarsa o mübarek, o muhakkak sahabilerinden bir adamın avucuna düşüyor ve o adam bunu yüzüne ve bedenine sürüp ovalıyor. Bunlara bir şey emredince sahabileri derhal emrini yerine getirmeye koşuyorlar. Abdest aldığı zaman da abdest suyunun artanını almak için birbirleriyle öldüresiye itişiyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söz söylediği zaman huzurundaki bütün sahabiler seslerini alçaltıyorlar. Yani ona alçak sesle cevap veriyorlardı. Ona tazim için yüzüne dikkatli bile bakmıyorlar dedi. Bunun ardından Urve Kureyş'in yanına geldi ve gördüklerini onlara şöyle anlattı. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete billah. Ey kavmim! Vallahi ben vaktiyle birçok meliklerin huzuruna misafir olarak çıktım. Rum kralı Kayser'in, Fars kralı Kisra'nın, Hayber kralı Necaşi'nin divanlarına elçilik göreviyle girdim. Vallahi bunlardan hiçbiri kralın adamlarını Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinin radıyallahu teala aleyhi ecmaîn Muhammed'i aleyhisselamı tazim ettikleri derecede hükümdarlarına asla tazim eder görmedim. Muhammed'in sahabileri onun tükürüğü ile dahi teberrük yani hayır ve bereket umuyorlardı. Onun tükürüğü ile. Keşke olsa da şimdi biz de teberrük etsek Resulullah'ın tükürüğüyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. O bir şey emredince onun sahabileri derhal emrini yerine getirmeye koşuyorlar. O abdest aldığı zaman da abdest suyunun fazlasını birbirlerinin üzerine yığılarak paylaşıyorlar. O söz söylediği zaman sahabileri hafif bir sesle onu tasdik edip cevap veriyorlar. Muhammed'in sahabileri onu tazim için onun yüzüne dikkatlice bakmıyorlar. Şimdi Muhammed size güzel bir barış ve iyilik yolu arz etti. Bunu kabul edin dedi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve salli ala Ibrahim ve ala Ibrahim. Allahümme Rabbi hazihi da'vati tamme ve salati kaime ati Muhammeden il vesilete vel fadilah ve ba'asa makamen mahmurun ben yazeyim vette. Bunun üzerine Kinane oğullarından birisi Kureyş'e hitaben, beni bırakınız, bir kere de Muhammed'in yanına ben gideyim dedi. Onlar da peki iyi git dediler. Bu Kinaneli zat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerine doğru giderken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu gelen falan kimsedir. O öyle bir kabiledendir ki, onlar hac ve umra kurbanını tazim ederler. Hac ve umra kurbanlarına tazim ederler. Gerdanlıklı kurban develerini bu zatın gözü önüne salıverin buyurdu. Taktik. Sahabiler bütün kurbanlık develeri onun geleceği yol üzerine salıverdiler. Sahabiler de yüksek sesle lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek Kinaneli'yi karşıladılar. Subhanallah, subhanallah. Kinaneli zat kurban develerini ve sahabilerin telbiyesiyle karşılamalarını görünce hayret ederek Subhanallah. Bu zatların beyti ziyaretten men edilmeleri bunlara yakışmayan bir harekettir dedi. Kureyş'in yanına döndüğünde ben bunların umre için kesecekleri kurban develerini damgalanmış ve işaretlenmiş bir halde gördüm. Ben bunların beyti ziyaretten men edilmesini uygun görmem dedi. Sonra Kureyşliler arasında Mikrez bin Hafs denilen birisi kalktı ve bana müsaade edin de Muhammed'in yanına bir de ben gideyim dedi. Onlar da haydi sen de git dediler. Mikrez sahabilere doğru gelirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu gelen Mikrez'dir, gaddar bir kimsedir buyurdu. Mikrez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşmaya başladı. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona söz söyleyeceği sırada Süheyl bin Amr çıka geldi. Ravi Ma'mer der ki rahimahullah bana Eyüp es-Sahtiyani İbn Abbas'ın kölesi İkrime'den haber verdi ki Süheyl bin Amr gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu isim ile tefeül ederek sahabilere işiniz artık bir dereceye kadar kolaylaştı buyurdu. Tefeül bir olayı, bir işi, gördüğü bir şeyi hayra yormak demek. Ma'mer bin Raşid rahimahullah dedi ki, Zühri kendi hadisinde şöyle dedi rahimahullah. Süheyl bin Amr gelince, Süheyl isim itibariyle kolaycık demek. Yani küçücük olan bir kolaylık. İsim itibariyle bu. Onun için Resulullah aleyhissalatü vesselam, işiniz bir parça kolaylaştı dedi. Onun isminden dolayı tefeül etti. İsmini hayra yordu. Evet, Süheyl bin Amr gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haydi yazı malzemesi getir, bizimle sizin aranızda bir barış mektubu yaz dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yazı yazacak olan katibi Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhu'yu çağırdı ve Bismillahirrahmanirrahim yaz buyurdu. Süheyl cahiliyet taassubu ile Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Rahman işine gelince vallahi ben onun mahiyetini bilmiyorum. Fakat vaktiyle senin de yazdığın gibi Bismikallahümme ey Allah ey Allah'ım senin isminle yazmaya başlarım diye yaz dedi. Müslümanlar bir ağızdan vallahi biz onu yazmayız ancak Bismillahirrahmanirrahim şeklinde yazılmasını isteriz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anhu'ya hitaben haydi Bismikallahümme yaz buyurdu. Sonra da bu Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine barış antlaşması yaptığı hükümler kitabıdır diye yazmasını emretti. Bu sefer de Süheyl buna karşı gelerek vallahi biz senin Allah'ın Resulünü olduğunu biliyor ve tasdik ediyor olsaydık biz seni beytten men etmez ve sana karşı savaşa girişmezdik. Muhammed bin Abdullah yazarsan ancak bunu o zaman kabul ederiz dedi. Bu teklif üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vallahi siz yalanlasanız da ben Allah'ın Resulüyüm buyurdu. Ve Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhu'ya haydi Resulullah lafzını sil de Muhammed bin Abdullah yaz diye emretti. Ali radıyallahu anhu vallahi ben senin Resulullah unvanını katiyen silmem dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kağıdı eline alıp o tabiri sildi ve Muhammed bin Abdullah yazdırdı sallallahu aleyhi ve sellem. İster Muhammed bin Abdullah ister Muhammedur Resulullah o Allah azze ve celle'nin en son nebisi, en son Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zühri rahimahullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerek besmelenin, gerek barış mektubunun ünvanının yazılma sureti hakkında Süheyl bin Amr'ın teklifine uymazsan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evvelce Kureyş Allah'ın harem içinde muhterem kıldığı şeyleri tazim amacıyla benden ne kadar zor ve çetin istekte bulunursa bulunsun ben onu mutlaka onlara vereceğim suretinde verdiği kararın neticesi ve tecellisidir demiştir. Barış yazısının başlığı ya Allah senin isminle başlarım. Bu Muhammed bin Abdullah'ın üzerinde barış anlaşması yaptığı hükümler kitabıdır suretinde kararlaşıp böyle yazdıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlaşma şartlarını teklif ederek Süheyl bin Amr'a siz bizimle beyt arasını serbest bırakacaksınız. Biz de beyti tavaf edeceğiz buyurdu. Süheyl bu teklife itiraz edip vallahi sizinle beyt arasını boş bırakmayız. Çünkü Arap milleti cebren ve kahren istila olunduk diye dedikodu eder. Bu boşalma işi gelecek seneden itibaren başlasın dedi. Ve bu suret kabul olundu da Ali radıyallahu anhu bunu yazdı. Daha sonra Süheyl bin Amr da şu maddeyi teklif etti. Sana bizden bir erkek gelirse, o gelen kimse senin dininden olsa bile onu bize geri vereceksin. Sana bizden bir erkek gelirse, o gelen kimse senin dininden olsa bile onu bize geri vereceksin dedi. Bu teklife Müslümanlar şaşırarak, Sübhanallah, İslam camiasına sığınan bir Müslüman, müşriklere nasıl geri verilir dediler. Onlar bu halde iken, Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel radıyallahu anhu, ayakları prangalı olarak seke seke çıka geldi. Ebu Cendel Müslüman olmuş, bu yüzden Mekke'de hapsedilmişti. Ha, şimdi anlaşılıyor. Süheyl bin Amr bu maddeyi niye koyduruyor? Çünkü biliyor ki oğlu Ebu Cendel Müslüman olmuş, Müslümanlara katılacak. Hem kendisi hem Müslümanlar bu cihetten kuvvetlenecekler. Kendi yarası olduğu için bu şıkkı koyduğu ortaya çıktı. Mekke'nin aşağısında hapsedildiği yerden kaçmış ve nihayet kendisini Müslümanların arasına atmıştı. Bunun üzerine Süheyl, işte ya Muhammed, sana karşı imza edeceğim anlaşmanın birinci maddesi uyarınca bunu bana geri vermelisin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise, biz barış anlaşmasını henüz yazıp bitirmedik, imza etmedik buyurdu. Süheyl, o takdirde vallahi ben de seninle hiçbir madde üzerine barış anlaşması yapmam dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, bu işi benim hatırım için yap buyurdu. Süheyl ısrar etti ve asla yapmam dedi. Mikrez bin Hafs da temsilci olduğu için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben bunu sana caiz kıldık dedi. Fakat imzaya yetkili olan Süheyl bunu kabul etmedi. Daha sonra Ebu Cendel üzülerek, ey Müslümanlar topluluğu, Müslüman olarak geldiğim halde şimdi ben müşriklere geri mi veriliyorum? Benim karşılaştığım şu kötü hali görmüyor musunuz diye haykırdı. Hakikaten zavallı Ebu Cendel radıyallahu anhu Allah yolunda Kureyş'in şiddetli işkencesiyle zulme uğramıştı. İbn-i İshak rahimahullah bu bölümde şu ziyadeyi rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ebu Cendel, sabret, Allah'tan umutlu ol Celle Şanuhu. Biz Müslümanlar mağdur ve mağlup olmayız. Yüce Allah Azze ve Celle yakında sana kurtuluş yolu bahşedecektir buyurdu. Müjdeyi verdi. Subhanallah. Bu çetin duruma üzülen Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anhu şöyle dedi. Bunun üzerine ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vardım ve sen Allah'ın hak peygamberi değil misin dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet, Allah'ın hak peygamberiyim buyurdu ben. Biz Müslümanlar hak üzerinde, düşmanlarımız ise batıl üzerinde bulunmuyorlar mı dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, evet öyledir buyurdu. Ben, o halde dinimiz hakkında bu aşağılık hali niçin kabul ediyoruz dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak ki ben Allah'ın Resulüyüm ve ben bu anlaşmayı kabul etmekle Allah Azze ve Celle'ye isyan etmiş değilim. Allah benim yardımcımdır buyurdu. Ben yine, vaktiyle sen bize yakında Kabe'ye varıp tavaf edeceğiz diye haber vermemiş miydin ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben sana vaktini belirterek bu sene varıp tavaf edeceğiz diye haber verdim mi buyurdu. Ben de hayır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak sen yakında beyte varıp onu tavaf edeceksin buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun ardından ben Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya vardım ve ya Ebu Bekir, bu adam Allah'ın hak peygamberi değil midir dedim. Ebu Bekir radıyallahu anhu da, evet hak peygamberidir dedi. Ben, biz Müslümanlar hak üzerinde, düşmanlarımız batıl üzerinde bulunmuyor mu dedim. O da, evet öyledir diye cevap verdi. Ben tekrar, Öyleyse biz dinimizi neden küçültüyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anhu da ve hey adam. Muhammed aleyhisselam muhakkak Allah'ın Resulüdür. O Rabbine asi değildir. Allah onun celle şanuhu yardımcısıdır. Sen hemen onun emrine sarıl. Vallahi Muhammed aleyhisselam hak üzerindedir dedi. Ben tekrar o bize Medine'de beyte varacağız, tavaf edeceğiz demedi mi diye sordum. Ebu Bekir radıyallahu anhu da evet öyledir. Fakat sana bu sene varıp tavaf edeceğiz dedi mi diye. Dedi. Ebu Bekir radıyallahu anhu da evet öyledir. Fakat sana bu sene varıp tavaf edersin diye haber verdi mi dedi. Ben de hayır dedim. Ebu Bekir radıyallahu anhu dur bakalım. Sen muhakkak yakın bir zamanda beyte varıp onu tavaf edeceksin dedi. Zühri rahimahullah der ki Ömer radıyallahu anhu bu itirazlarımdan dolayı daha sonra kefaret olarak birçok iyi iş yapmışımdır demiştir. Ravi dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem barış anlaşmasının yazım ve imzasını bitirip ayrıldığı zaman sahabilerine haydi artık kalkın kurbanlarınızı kesip başlarınızı tıraş edin buyurdu. Ravi dedi ki vallahi sahabilerden bir kişi olsun kalkmadı. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu emri 3 kere söyledi. Sahabilerden hiçbiri kalkmayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından Ümmü Seleme'nin yanına girdi. Ve sahabilerden gördüğü ilgisizliği ona söyledi. Ümmü Seleme anamız radıyallahu teala anha, ey Allah'ın peygamberi, sen bu emri yerine getirmek istiyor musun? O halde şimdi dışarıya çık. Sonra da kurbanlık develerini kesinceye ve berberini çağırıp o seni tıraş edinceye kadar sahabilerinden hiçbirisine bir tek kelime bile söyleme dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'nin radıyallahu teala anha yanından çıktı ve sahabilerden hiçbiriyle konuşmayarak umre ibadetini yerine getirdi. Kurbanlık devesini kesti ve berberi Huzaalı Hıraç bin Ümeyye'yi çağırıp tıraş oldu. Sahabiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bu halde görünce onlar da hemen kalkıp kurbanlarını kestiler, birbirlerini tıraş etmeye başladılar. Hatta icabet çabukluğunun meydana getirdiği sıkışıklıktan neredeyse birbirlerini öldürüyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tıraş olduktan sonra huzuruna bir takım Müslüman kadınlar geldi. Bu hususta yani kadınlar hususunda yapılacak işleri öğrenmek için de Yüce Allah Celle Şanuhu şu ayeti kerimeyi indirdi. Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacir olarak sizlere geldikleri zaman onları imtihan edin. Allah Celle Şanuhu onların imanlarını daha iyi bilendir ya. Fakat siz de mümin kadınlar olduklarını bilgi edinirsiniz. Kafirlere döndürmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olamazlar. Sarf ettikleri mehri onlara geri verin. Siz onları nikahla almanızda mehirlerini verdiğiniz takdirde üzerinizde bir günah yoktur. Kafir kadınların ismetlerini nikahınızda tutmayın. Mümtehine suresi 10. ayet-i kerime. Bu ayetin inmesi üzerine Ömer radıyallahu anhu müşrike halde bulunan 2 karısını boşadı. Bunlardan birisini yani Kureybe'yi Muaviye bin Ebu Süfyan diğerini de Safvan bin Ümeyye eş olarak aldılar. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye döndü. Ardından Kureyş'in yeminli dostu olan Ebu Basir, Utbe es-Sakafi Müslüman olarak geldi radıyallahu anhu. Bunu geri istemek üzere de Kureyş iki kişi gönderdi. Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bize karşı imza ettiğin sözleşmeyi hatırlatırız ya Muhammed dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam da antlaşma gereğince Ebu Basir'i radıyallahu anhu bu iki kişiye geri verdi. Bunlar Ebu Basir ile yola çıktılar. Nihayet Zülhuleyfe'ye geldiler. Dağarcıklarındaki hurmadan bir miktarını yemek için oraya indiler. Ebu Basir radıyallahu anhu bu iki kişiden birisine ki ismi Huneys idi, Huneys'e ya falan vallahi ben senin şu kılıncını emin ol çok güzel buluyorum dedi. Kılıcın sahibi olan Huneys de kılıcı kınından çekip evet vallahi bu kılıç çok iyidir. Ben onu birçok kere denedim dedi. Ebu Basir de radıyallahu anhu izin ver de bir bakayım dedi. Ve bir fırsat bulup Huneys'in elinden kılıcını aldı. Hemen Huneys'e vurdu. Huneys anında öldü. Öbür arkadaşı, bir rivayette Huneys'in kölesi Kevser, kaçarak Medine'ye vardı. Koşarak mescide girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun telaşla koşup geldiğini görünce, muhakkak bu adam bir korku görüp geçirmiştir buyurdu. Kevser, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşınca ona, vallahi sahibim öldürüldü, mani olmazsanız muhakkak ben de öldürüleceğim dedi. Bu sırada Ebu Basir radıyallahu anhu geldi ve, ey Allah'ın peygamberi, vallahi Allah Celle Şanuhu sana ahdini ifa ettirdi. Beni müşriklere geri verdin, sonra Allah Celle Şanuhu beni onlardan kurtardı dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine hitaben anası helak olası Ebu Basir'e hayret olunur. Bu adam savaş gelberisidir. Savaş bununla karıştırılır. Eğer bunun fikrine yardım eden olursa o fırın karıştırır gibi haber ateşleyecek, sulhu bozacak buyurdu. Ebu Basir bu sözleri işitince kendisini müşriklere hemen geri vereceğini anladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından çıktı ve deniz sahiline kadar kaçtı. Ve İs mevkiine yerleşti. Ravi dedi ki, Süheyl'in oğlu Cendel de radıyallahu anhu, 70 süvari Müslüman ile birlikte müşrikler arasından kaçarak Ebu Basir'e katıldı. Radıyallahu teala anhum ecmain. Şimdi artık Müslüman olan herkes Kureyş'in elinden kurtularak Ebu Basir'e radıyallahu anhu'ya katılmaya başladı. Nihayet Ebu Basir'in radıyallahu anhu komutasında önemli bir kuvvet oluştu. Bunlar Kureyş'in Şam'a bir ticaret kafilesinin gittiğini duyar duymaz hemen onları çevirirler, kendilerini öldürüp mallarını alırlardı. Kureyş kendisini tehdit eden bu durum üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Süfyan'ı özel bir yetki ile gönderdi. Şimdi Kureyş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah rızası için ve aralarındaki yakınlık hürmetine Ebu Basir cemaatinin baskın ve yağmalarının engellenmesini ricaya başlamıştı. Ya Allah'ın rızasını gözetmeyen Kureyş, Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı merhamete getirmek için nasıl Allah'ın rızasını göz önüne bırakıyorlar? Artık bundan böyle Mekke'den Medine'ye kim giderse emindir, geri getirilmeyecektir diye haber gönderdiler. Subhanallah. Subhanallah. İşte Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın bir mucizesi de o anda ne yapıldı? Gözler önüne konuluverildi. Ne demişti Ebu Cendel'e? Allah seni koruyacaktır. Allah sana çıkış yolu arz edecektir. İşte Allah Azze ve Celle çıkış yolunu arz etti. Ebu Basire, Ebu Cendel'e ve onun gibi olan yüzlerce sahabe-i kirama. Radvanullahi Teala aleyhim ecma'in. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Basir cemaatine mektup gönderdi ve Medine'ye gelmelerini bildirdi. Bunun üzerine Yüce Allah Celle Şanuhu şu ayeti kerimeyi indirdi. O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin gölgesinde onların ellerini sizden, sizin elleriniz de onlardan çekendir. Allah Azze ve Celle yaptıklarınızı görendir. Onlar inkar eden ve sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi ve beklenilen kurbanların yerine ulaşmasını men edenlerdir. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümine kadınları bilmeyerek ezmek suretiyle bir vebalin altında kalmanız ihtimali olmasaydı, Allah Celle Şanuhu savaşı önlemezdi. Dilediklerine rahmet etmek için Allah Celle Şanuhu böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirlerinden ayrılmış olsalardı, elbette onlardan inkar edenleri elemli bir azaba çarptırırdık. Yani Mekke'deki müminlerle kafirler arasında bir ayrım belli şekilde olsaydı, kafirlere elem ve bir azap gönderirdik. O zaman inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Onlar da Allah da Celle Şanuhu elçisine ve müminlere sükunet ve güvenini indirdi. Onları takva sözü üzerine durdurdu. Zaten onlar buna pek layık ve ehil kimselerdi. Allah Celle Şanuhu her şeyi bilendir. İşte burada kafir şialara karşı da ne var? Bir reddiye var. Fetih suresi 24 ve 26. ayeti kerimeler bunu apaçık ne yapıyor? Bize bildiriyor. Allah Azze ve Celle sahabe-i kiramın hepsinin takva üzere olduğunu ne yapıyor bize? Söyleyip tespit ediyor. Allah'ın dilinden bu. Müşriklerin hamiyetleri, Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğunu inkar etmeleri ve Bismillahirrahmanirrahim'i inkar etmemeleri Müslümanlarla beyt aralarına engel olmalarıdır. Ebu Abdullah el-Bukhari rahimahullah dedi ki, Mu'arratun uyuz illeti demek olan el-urrundur. Tezeyyelu ayrılıp seçilselerdi demektir. Hameytul kavme demek onları koruma olarak men ettim demektir. Ve ahmeytul hima onun için girilmez bir koruluk yaptım demektir. Kendisini kızdıracağım zaman ahmeytul hadide ve ahmeytul racul ederim. Tabi bunlar Arapça gramer ve kelimelerin kökleriyle ilgili bir mesele. Ve Ukayl Zühri'den şöyle nakleder. Urve şöyle demiştir. Bana Ayşe radıyallahu teala anha validemiz haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümin kadınlardan hicret edip gelenleri yemin vermek ve diğer delillere ve emarelere bakarak imtihan ederdi. Zühri rahimahullah şöyle der. Bize şöyle haber geldi. Yüce Allah Celle Şanuhu müşriklerin mümin olup da hicret etmiş bulunan kadınlarına yaptıkları mehir harcamalarını onlara geri vermelerini bu ayetle bildirdi ve indirdi. Mümtehine suresi 10. ayeti kerime. Bu ayette kafir kadınları nikahlarında tutmamalarını, Müslümanlar üzerine hükmedince Ömer radıyallahu anhu henüz müşrike halde bulunan iki karısını birden boşamıştır. Bunlardan birisi Kureybe yahut Karibe binti Ebi Umeyye, diğeri de Ümmü Gülsüm binti Cervel el-Huzayi ki bu kadın Abdullah bin Ömer'in anasıdır. Bu boşama akabinde Kureybe-i Muaviye bin Ebu Süfyan diğer kadın olan Ümmü Gülsüm'ü de Ebu Cehm eş olarak almıştır. O sırada Muaviye ile Ebu Cehim müşrik idiler denilmiştir. Kafirler sarf ettiğinizi isteyiniz. Kafirler de sarf ettiklerini istesinler. Mümtehine suresi 10. ayeti kerime. Ayeti gereğince Müslümanların zevcelerine yaptıkları ödemeyi ikrar ve kabul etmekten çekindikleri zaman Allah Celle Şanuhu eğer eşlerinizden biri sizden kafirlere kaçar da siz de savaşta galip durumda olursanız eşleri gitmiş olanlara ganimetten harcadıkları kadar verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Mümtehine suresi 11. ayeti kerimeyi indirdi. Bu ayette el-akbu, Müslümanların karısı Müslümanlara hicret etmiş olan kafir erkeklere ödeyecekleri masraftır. İşte Allah Celle Şanuhu Müslümanlardan karısı dinden çıkarak kafirlere gitmiş olan kimselere de kafirlerin Müslümanlara hicret etmiş olan kadınlarını vermiş oldukları mehrin benzerinin verilmelerini emretti. Fakat biz iman etmesinden sonra dininden dönmüş hiçbir muhacir kadını göremiyoruz. Ama Allah Azze ve Celle adalet olsun diye bunu zikretmiş. Kafirlerden bir kadın müminlere sığınırsa müminler ne yapacak? O kadının kocasına mehrini ödeyecek. Eğer mümin erkeğin nikahı altında olan bir kadın dinini değiştirir de kafirlere sığınırsa, müşriklere sığınırsa, müşrikler de mümine ödediği mehri geriye verecektir diye Allah Azze ve Celle adalet yapmış. Ama elhamdülillah ne muhacirlerden ne de ensardan hiçbir kimse mümine olduğu halde dinini terk etmemiş, kafirlere sığınmamış. Evet. Zühri rahimahullah yine bize ulaştı ki Ebu Basir bin Esid es-Sakafi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna bu barış müddeti içinde bir mümin muhacir olarak gelmişti. Bunun üzerine Ahnes bin Şerik de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir mektup yazıp Ebu Basir'i barış maddesi gereğince kendilerine geri göndermesini istiyordu. Bu iş için iki adam da göndermişti diyerek yukarıdaki hadisi zikretmiştir. Ebu Davud da rahimahullah Misver ve Mervan'dan şunu rivayet etmiştir. Onlar halkın güven içinde yaşamaları ve aralarında ne hırsızlık ne de hıyanet olmaması için 10 yıl boyunca savaşmamak üzere anlaşma yaptılar. Sallallahu ala nebiyina ve aleyhim ecmain. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ahli Muhammed.